a very good like Alexovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 142. podcast adása, yeah! Nyeszusom, de megijedtem. Hát ez van, figyeljetek, kimaradt sajnos a múlt hét. Kedden rám szólt Alex, hogy nem rakjuk át valamikor a máskorra, mert parkettát vásárol. Mondtam, jó, oké, legyen csütörtökön. Csütörtökön meg felhív, hogy na, akkor mi van? Hát mondom, most meg nekem nem jó, úgyhogy akkor legyen jövő hét. Úgyhogy ezt akkor meg is beszéltük. Tulajdonképpen eltoltuk ezerrel. Igen, és Marcinál egyébként halljuk magunkat, és a billentyűzetet is. Igen, igen, igen. Hoppá. Geng. Na szóval, régi, geng. Hagyományos podcast, mert csak hárman vagyunk. Igen, bár Balázs be fog még toppanni elvileg. Hogy nem tudom, hogy hallhatjátok magam, vagy... A magvakat? Hát a magvakat az... Most egyébként jónak kell lennie. Sziasztok, sziasztok, köszöntök mindenkit. Halihó, hello. Na ez egy nagyon különleges adás lesz, mert hogy? Marci régyelni fog. Régyelni fog ezzel. Marci megpróbált leérettségizni. Isebb-nagyobb sikerrel. Igen, igen. Marcikám, hogy van ez a matek érettségi dolog? Meséljél, meséljél. Mindenek előtt szeretnék bemutatkozni. Sziasztok, Zsófi vagyok, és szeretnék pár varázsgyertyát készíteni. A most érettségizők pontosan jól fogják tudni egyébként, hogy miről beszélek. Nem tudom, én ma írtam ugye matek érettségit, aki ezt nem tudná, annak üdvözlöm, ez a Föld nevű bolygó, Marci vagyok, és ma matek érettségiztem, ez kicsit olyan volt, mint valami anonim alkoholisták gyűrés, nem? Hogy de tényleg álljál föl. Sziasztok, Marci vagyok, és izé, alkoholista, nem? Jó, most már, most kinek hazudsz? Vald be! Tényleg. Mióta vagy alkoholista? Hát egy bő másfél órája, szóval... De már nagyon a lelkem elejtő, olyan akartam, nem bírom tovább. Olyan akartam lenni, mint Csernus, tudod, mit kérdezel? Igen, a pszichológus megért. Mit kérdezel? Mit bajod van? Egyszer rászánod magad, elmész pszichológus, az akkor is ott van egy fickó, és üvöltözik vele. Tehát így tök jó. Üvöltözik veled, igen. Főleg, ha nem vagy hajlandó neki kifizetni azt a 8000 órát, amit egy óráért kér. De mindegy. Kemény. Egyébként igen. Tehát én ma matek érettségiztem, és nem tudom, szerintem nem vagyok egyedül azzal az állítása, miszerint amikor kijöttünk így az érettségiről, mint érettségizők, akkor úgy elgondolkoztunk, hogy hát nehéz volt, de úgy megoldhatónak találtuk. Meg úgy én személy szerint úgy éreztem, hogy egyébként viszonylag megy, úgy reális eredmények is jöttek ki, meg úgy megvoltam vele elégedve. Aztán ilyen 2 órával utána, miután hazaértem, és megnyitottam az internet nevű csodát, ugye megláttam az eredményeket is, hogy effektíve hogyan kellett volna megcsinálni. Na most ez volt az a pillanat, amikor nem hogy megvoltam, szóval, hogy mondjam, amikor kijöttem az érettségről, úgy gondoltam, hogy hát 3-as azért csak meg lesz, de reménykedjünk a 4-esben. Na most, amikor megláttam az eredményeket így interneten, akkor már inkább az a gondolat jutott az eszembe, hogy hát azért a 2-es csak meg lesz, de reménykedjünk a 2-esben. És így maradt az, hogy hát a 2-es az azért csak-csak elven megvan. Most azt kell tudni egyébként, hogy én vagy, nem. 9, vagy nem, igen, szóval én 9-ben, 10-ben, 11-ben és 12-ben is, ugye én 5-osztályos gimnáziumban jártam, mielőtt valaki azt mondaná, hogy jaj, de a 12 az utolsó év. De hülye vagy, de hülye vagy, ha 12 évig tart a gimnázium, 12-ben végzse hülye gyerek. Szóval én 5-osztályos gimnáziumban jártam, nyelvi előkészítős voltam, és nekünk 9-ben is volt matek. Aki most kapcsolt ide, annak sziasztok! Egyébként sziasztok, nézd a nyőket! Igen, szóval... Szóval én 12-ig egy ilyen 3-as és 4-es között azért én küzdöttem matekból, szóval, hogy én azért mindig igyekeztem jó egyeket szerezni, és tehát az élvonalba tartoztam. Nem azt mondom, hogy az élvonalba, voltak nálam okosabbak, de amikor egy ilyen nagyon összetett, nagyon bonyolult, és egy ilyen nagyon sok részlet megoldása alapuló feladat volt, akkor én azokat élveztem egyébként a legjobban, mert úgy tényleg úgy elgondolkoztatott, hogy lehet, hogy nem lehet, hogy kéne, hogy stb. És itt tényleg így 4 éven keresztül azért nekem ez ment, én szerettem is a matekot, még voltak egyébként 11-12-ben. Jó, szeretted, persze, ne tényleg hazudjál. Tényleg szerettem. Ne hazudjál, itt 11-12-ben még voltak olyan gondolataim is egyébként, hogy én innentől kezdve mérnöki pályára szeretnék egyébként tovább menni, mert hogy tényleg úgy élveztem, szerettem, térgeometria az is ment, stb. Aztán jött egy tanárváltás az életemben, és amiket addig függvénytábla nélkül effektíve fejből tudtam, mert ugye úgy fejből kellett volna tudni, és úgy ment meg minden, hát az utolsó évre, ugye az érettségi előtti évre megkaptuk azt, hogy ha 2 finganat kell, azt is a függvénytáblából légy szíves, vedd elő, és hát ugye ez számomra is borzalmasan egyszerű volt, és én is rászoktam erre a függvénytábla függőségre, és... Hú, de azt hittem, mást fogsz mondani. Igen, és sajnos hát ennek, nem ennek köszönhetően nagyon sokat rontottam effektív a matekból, és hát ja, eljött az érettségi pontja, ami számomra valamiért így nem is egy matematikai érettségi volt, mert azért szerintem a matematika nem valószínűségszámításból és hogy hívjákból áll, kombinatorikából áll, hanem úgy kicsit összetettebb, viszont az idei matek érettségi, az nem is inkább érettségi volt, hanem inkább egy valószínűségszámítás per kombinatorika nagy dolgozat, és azt kell rólam egyébként meg mellé tudni, hogy Marci vagyok alkoholista, nem szó, hogy azt kell rólam egyébként tudni, hogy pontosan abban a pillanatban bontották fel ezt a csoportot, amiben voltam én, és cserélték le a tanárunkat, ennek a németes csoportnak, amikor a kombinatorika per valószínűségszámítás előtt voltunk, szóval mi a 12. évet úgy fejeztük be, hogy nem jutottunk el a valószínűségszámítás kombinatorika anyagig, de majd jövőre folytatjuk, na most ezt nem tudtuk folytatni jövőre, és a másik csoport, akihez csatlakoztunk, az pedig már pont túl volt rajta, szóval az nekem ilyenek kimaradt, így ez a valószínűségszámítás kombinatorika nagy témazáró, alias matematika érettségi, így ez a győzni jöttem, de a 2-es is bőven elég lesz kategóriával. Az már siker, tehát jolózod be. De az a baj, hogy nem tudsz mást csinálni. Hát nem az, hanem győzni jöttél, de 2-es, az már siker. Oké, deal. Egyébként ez az. Igen, tipmix. Igen, mondhatni, hogy tipmix, az a baj, hogy nem. Régen az igaz hamis volt az, ami hat, az tipmix, de most már megszigorították az igaz hamist, vigyázzat, az igaz hamis az nem abból áll, hogy egy igaz egy pont, egy hamis egy pont, hanem úgy működik, hogy van 3 kérdés, és hogyha 2 tudsz, akkor 1 pont, ha 3, akkor 2 pont, szóval, ja, ez van. Na és akkor most mi van, mi a lényeg? A lényeg az megszívtad. Megszívtam. Megszívtad. Gyakorlatilag megszívtam, igen, és... Hogy mondjam, az előbb itt, kedves hallgatók, nem lehetetek itt természetesen, mert még nem voltunk adásban, de az előbb itt beszélgettünk Keverivel, meg Kával, meg így, stb., akik itt voltak teljesen, és pont az volt a téma, hogy szerintem így effektív ez a valószínűségszámítás kombinatorika, hogy mondjam, nem tartozik annyira ebbe a matematika fogalomba, mert én nem is tudom, hogy fogalmazzam. Effektíve szerintem az, hogy én 2 hete, nekem 2 hete nem volt hasmenésem, innentől kezdve nekem több esélyem van arra, kevesebb a valószínűsége annak, hogy én ezen a héten hasmenéssel fogok szenvedni, az szerintem annyira nem logikus. Szóval ugyanúgy 50-50% az esély annak, hogy nekem hasmenésem lesz a héten, vagy igen, vagy nem. Jó, ebben nem menjünk bele, mert ez komoly tudomány. Én nagyon szeretnék ebbe belemenni, Marci, azt írják, és akkor most a csodálatos matek érettségi után mindenki számít, csak ki mennyi a valószínűsége annak, hogy kettes kapsz. Figyelj, megmondom neked őszintén, kedves Glatusz, szerintem, pedig nem vagyok jó matekos, 50-50. Vagy kettest kapok, vagy nem kapok kettes. Szóval szerintem ez a két lehetőség van. Tudom egyébként, hogy ennek egy nagyon nagy tudományága van, meg minden, hogy ez egyébként egy nagyon fontos dolog a matematikában. Pontosan, hogy tisztában vagyok, de szerintem... De nem érdekel. Szerinted ez hülyeség, mert nem neked nem sikerül. Nem is érdekel, le is szarom, de szerintem egy színusztételnek, egy térgeometriának, egy geometriának, egy... nem is tudom, halmazoknak... Már fogom nincs, miről beszélsz. Ezért mondom, hogy szerintem sokkal több köze van a matematikához, mint tudományákhoz, mint az, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy Zsófika a varázskanócaiból mennyi az esélye annak, hogy Zsófika egy héten, igazából csak kedden kezdi eszedni azokat a szarokat, de hogy kettő... De mi volt a feladat? Hogy Zsófika fiú-e vagy lány? Igen Zsófika varázskanócai. Igen, a feladat az volt, ha így kíváncsi vagy, akkor az volt, hogy Zsófikának van egy gúla alakú gyertyája, amit ő kijönt magának, mert egyébként Zsófika egy ilyen jó munkás ember, a szockó korszakban felnőtt, és a gyárba dolgozik, és öntögeti ki magának egyébként a kocka. Zsófika! Érted, amikor nem gyertyát önt, akkor házgyári panelelemet gyárt otthon. Mondhatom egyébként, igen. Balázs, megint irgalmatlan hangos vagy. Bocsánat, Alex, mikrofon. Zsófika jó fejen, a kis kockából ő kiöntögeti magának a gúla gyertyáit. Egyébként, mert Zsófika lusta elmenni az Osamba és megvenni ezeket. Így ő magának otthon kiöntögeti. Ezt nem lusta, csak csóró. Abszolút csóró. Ezt egy egyszerű térfogat számítás egyébként ki lehetett számolni, hogy a gúlának mennyi a térfogata, az ő kis gyertyájának mennyi a térfogata. Tehát várjad, de hát mondjuk, hogy ezt is ki kellett számolni, ezt Zsófika. Is ki kell természetesen számolni, hogy van egy ennyi meg egy 6 cm oldalhosszúságú kockából felolvasztjuk azt az ominózus viaszt, amiből Zsófika az XY cm-rű alapélű meg élő gúlának gulákat kijönti belőle, mint gyertya. Tök mindegy, ez egy... Imola annyit ír, én ebből annyit fogtam föl, hogy gyertya, Zsófika vesző gyertya. Igen, szóval ez egy egyszerű térfogat számítás volt, ezzel nem is volt gond, bár egyébként ezt is elrontottam így az eredményeket nézve, azt mondjuk nem értem, hogy, de valami kis számítási... Hát de mindegy, ilyen részpontokat kapsz rá, nem? Persze, hát attól függ, igen. Hogy mondjam, tőle már vontak le azért pontot, mert egy mi a neve ennek, hogy oszlopdiagramnak én nem adtam címet. Hát ne haragudjál, azért egy oszlopdiagramnak nem címet tényleg adni. Na most nem az a beszarás, hogy én nem adtam neki címet, hanem a feladatadók. A kis érettségén, azok sem. És így aha. Most az érettségén sem volt egyébként az oszlopdiagramnak címe, és így majdnem odaírtam a tanárnak egy ilyen hiányjelet, hogy elnézést, csókolom, de itt a kedves előállítókat, kedves készítőket megrónám egy hiányos címért. Tök mindegy, ezt kiszámoltad, és onnantól kezdve pedig jött a feladat, miszerint Zsófika és az ő kis varázskanócai ott ülnek az asztalnál, és azt mondja, hogy Zsófi, hétfőn... Na, fogd rövidre, mert most rohadtul. Rövidre fogom. Három színű varázskanóca van, ami egyébként ugyanolyan kanócok, csak más, hogy égnek. Narancs, lila, piros, talán ez volt a három szín. És kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken elővesz, mindigből van kettő, és hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy Zsófi három napon keresztül három különböző színű gyertyát gyújt meg. Na most a valószínűség számításnak, és egyébként ezt én mondom, mint hülye gyerek, én úgy tanultam, hogy meg kell számolni az összes lehetőséget, és meg kell számolni a kedvezőt. Na most én valamiért úgy számoltam, hogy az összes lehetőség az, hogy lehet akkor két piros, egy lila, stb. És én úgy alá tudtam támasztani ezt a gondolatmenetemet, de nem. Megnéztem az eredményt, és hát nem, sajnos nem, és így oké, köszönöm szépen, csókolom, hazamentem. Szóval indokolatlan. De figyelj, most nem úgy van matek érettségén, hogy van valami elméleti dolog, amit ha tudsz, akkor már kettes kb. Hogy mondjam, nem. Matek tanár és kedves szakértők egyébként, akik ezzel kapcsolatban nyilatkoztak, ez is majd egy pillanat múlva hozzáfűznék egy mondatot, ők azt mondták, hogy hát de, meg ezek típus feladatok voltak, meg stb. Én azért azt mondom, hogy nem. Szóval a valószínűségszámításnak van egy baromira egyszerű képlete, akkor a kombinatorikának is van egy körülbelül 15 képlete, viszont az, hogy a 4 faktoriálisból te hogy vonod ki, vagy hogy osztod el 2 faktoriálissal, meg ezzel, meg azzal, elnézést, ne haragudj, az már egy ilyen komolyabb logikai szintet üt meg nálam egyébként, és nagyon sokan vannak, ahogy az elején is említettem ennek a kis monológnak, így diáktársak közül nagyon sokan vannak olyanok, akik mint így mondták, hogy igazából én azt hittem, hogy ez ment, aztán megláttam az eredményeket, és így köszönöm, jó lesz a kettes is. Szóval, hogy valamit nagyon elnéztünk egymás mellett itt a készítőkkel, és azt szeretem a legjobban ebben a matek érettségében, hogy a kedves szakértők, akik így lenyilatkozták, hogy hát ez csak egy indurit volt, nehezebb, mint a tavalyi. Na most nem mondom nektek, hogy a tavalyit én egy 4-es átlagra én megírtam. Na most itt örülök, ha megvan a 2-es, de a kedves szakértők, akik egyébként egy 15 éve legalább ezt tanítják, és ha jól tudom, akkor a matematikának az alapelvei nem változtak 15 éve, számukra persze, hogy hát ez csak egy indurit volt nehezebb, mint egyébként úgy diákként, de számukra természetesen bindurkát volt nehezebb, szerintem buzi nehéz volt. Tehát úgy érzed, hogy el lettél árulva? Nem, abszolút nem úgy érzem. Úgy érzem, hogy egy matek érettségében ebben nem igazán hiszem, hogy nagyon számot tudtam volna adni a matematikai tudásomról, mert a valószínűség számításomról és a kombinatorikai tudásomról 100%-osan képet tudtam adni, hogy az bizony egy 2-es, akárhogy is nézzük, lehet, hogy még annyi sem, de mint matematikai tudás szerintem nem tükrözi ez az érettségi jelen pillanatban a felkészültségemet, vagy esetleg nem felkészültségemet. Jó van. Ebből mindenkiben megvan az a kép, nem? Amikor a rendőr igazoltatja, és a végén megkérdezi, hogy na még a másodfokú egyenlet megoldó képletét. Ja, igen, ezt én is láttam egy ilyet. Én mai napig nem értem egyébként ezt. Tehát, hogy miért tanítanak ilyen idióta dolgokat az embereknek. Mert oké, hogy aki elmegy matekot tanulni, az annak valami terve van, tehát nyilván, aki a Berzsenyibe megy matekot tanulni, annak az a terve, hogy majd egyszerű informatikus lesz, netán mérnök informatikus lesz, de hogy az átlag gyerekekkel miért tanítatják mindig ezeket a szarságokat, azt nem értem. Hát ők sem nagyon értik. Érted, mert a Marciból valószínűleg nem lesz tervező informatikus, meg nem lesz építészmérnök. Tehát hát egyrészt nem tudhatod, másrészt nem, pedig... De nem, hát Marcinak gondolom nem ezek az ambíciói, de legalábbis az alapján, amit ismerünk belőle. Érted? Marci, te szeretnél most finoman lefikáztad. Egyébként... Nem, most nem Marcit akartam ezzel fikázni, most ne érts félre. Csak, hogy mondjam, hát, tehát... Marcinak valószínűleg nem ez a terve, na. Igen. Ez volt igen. A lényeg, gondolom. Tehát feltételeztem, hogy Marci mi a terv? Akkor, mielőtt... Én prostituált akarok lenni. Hát ahhoz már jó. Igen, de én például azért voltam idegbeteg, amikor töliből 2-est kaptam, úgyhogy végig kitűnő voltam gimiben. Mert én nekem azt kellett a továbbtanulásomhoz, érted? Tehát nyilván, de gondolom ugyanezt érzi az, akit matekból vágnak meg, és éppen építészmérnök szeretne lenni. Viszont azt nem értem, hogy az átlagembert miért kell szivatni ezzel. Tehát nyilván azt is meg fogják mondjuk érettségi után vágni, aki szarul írta meg, és soha életében nem kéne, hogy közel legyen a matekhoz. Nem, egyébként különösebben azzal nincsen bajom nekem, mint ex-középiskolai tanulóként, hú, de örülök, hogy ezt kimondhatom végre magamról. Na várjál, szóval, azért még várd meg. Nem, most már középiskolai tanuló nem lehetek vagy? Egyébként. Mert szóval, miért nem? És hát, mert elballagtam a középiskolai, nem tudok már megbukni. Hát mert a középiskolai jegyekkel én már nem vagyok zárva. Szóval aki elballagott középiskolából, hát akkor is, ha az nem mehet, meg, az akkor tök mindegy. Az egy totálisan külön dolog. Szóval a középiskolát én már elvégeztem, én a bizonyítványomat meg fogom kapni, nem kerülhetek vissza többet középiskolai padba. Az érettségit azt még jogom van megcsinálni, ingyenesen a középiskola után, mert erre a magyar állam, Isten áldja meg őket, lehetőséget ad, hogy megcsinálják a középiskolai, mint az érettségit, de De én középiskolás nem lehetek már többé, szóval hivatalosan én a középiskát már elvégeztem, csak még nincs meg az érettségim. Csak még nem tudsz róla. Csak még nem tudok róla, igen. De hogy nem kerültek én már vissza középiskolai padba. Szóval az a bizonyítványom már megvan, ott mindenben átmentem, mindenben megvan a lezárójegyem. Ez olyan, mint hogy nem tudom, hogyha a 8 általánost elvégezte valaki, megkapta az évvégi bizonyítványát, de a felvételiét még nem írta meg, vagy úgy írta meg a felvételiét, hogy nem vették föl sehova, attól még nem mehet vissza általános iskolába, hanem mindenféleképpen a középiskola a következő lépcsőfok neki. Uh-huh. Na és hova mész ezután? Ezután? Hát ezután a matek után valószínűleg nem tudom, az én Dunában hajónehezékként egy kis ólommal a testembe, vagy nem, fogalmam sincs. Marci, jó hír! A gazdag vállalkozók nagyon nagyobb, tehát nagyon nagy arányban középfokú végzettséggel rendelkeznek, tehát hogy... Igen, egyébként ők a példaképeim. Szóval. Emiatt ne aggódjál. Nem, egyébként gazdag föltulajdonos szeretnék lenni, el szeretnék végezni egy ács szakmunkás képzőt, és utána pedig egy ilyen félfelcsútot megvenni. Na mindegyében nem... legyél gépészmérnök, már hogy kezd el tanulni, és akkor utána egy... vállalkozás keretein belül tényleg nagyon jó állami megrendeléseket lehet. Ja, igen. Abszolút. Igen, nem abszolút, akarsz ilyen OK és Budapest TV tanfolyamra? De tényleg az még. Az nagyon jó lenne, gondold el. Nem, kisvasútvezető akarok. Kisvasútvezető? És ott ülnél ilyen kis sapiba. És így mondanád a gyerekeknek, hogy na, megvan a jegyetek, gyerekek? Ja, nem az a kalauz, várja, az még egy hosszú út. Bár is nézzük, a pedofíliának a jellemei egyébként nem találhatóak meg bennem, már Istennek. Hát ne kiabáld el, Marci. Még túl fiatal vagy ahhoz, hogy pedofil lehessék. Szóval na, igen, nem, fogalmam sincs egyébként, hogy én amiért érdeklődök, meg ami engem úgy foglalkoztat, így a kereskedelem, marketing, média, ez a három, és ennek mindenféle kombinációja van, szóval kereskedelem és marketing, média, kommunikáció, gazdálkodás, menedzsment, bár az egyébként tök más, tök mindegy, szóval az ilyenek felé orientálódok. A gazdálkodáshoz lehet, hogy fog kelleni a matek. Tény és való, igen. Majd kiszámítom valószínűséghez, hogy valószínűség számítás, hogy mennyi hány százalék annak kell. Igen, hány százaléka annak a valószínűsége, hogy kedden podcast lesz, vagy hogyha az elmúlt, hát, Ha az elmúlt két évben 95, most már inkább csak 70-et mondok. Nem, tényleg, hogyha az elmúlt két évben, ezt mennek most számoljuk ki a valószínűséget, ha az elmúlt két évben minden hónapban négyszer volt podcast. Akkor mennyire lesz izgalmasabb ettől az adás? Igen, kivéve két hónapban, akkor jósolnak, kérlek, kedves Keveri, hogy jövő héten hány százalék valószínűsége van annak, hogy lesz podcast, vagy nem. Pontosan 50-50, vagy ráérünk, vagy nem. Na mindegy. Nem. Na szerintem. Jó van, figyelj, szóval Marci, ez nagyon érdekes volt, nem? Szétúntam magam rajta. Én azt hittem, rajta. Hogy fogsz majd ilyen izgalmas, vagy vicces sztorikat mesélni érettségi. Se nem volt közben. Izgalmas, se nem volt vicces. De Marci, köszönjük, hogy itt voltál. és vett a kamera akkor is? Nem, akkor nem, sajnos nem. Elveszik. Meglepődtél volna, körbenéz, azt ott figyel egy operatőr. Na hát, Marci. Én a stadionokban jegyszedő leszek, ez egyébként, Marci, egy jó álom, mert hiány szakma lesz a tiétek nem sokára. Mi a jegyszedő? A stadionokban. Mi az, igen, a miénk? Hát, stadionok lesznek hiány szakma. A stadionok lesznek, te szerintem meg te vagy a hiány szakma. Igen. Jó, lehúztad a hangulatomat, Marci, ezzel ne haragudj, a hülye ne témával. Haragudj. Az érettség az mindig ilyen, nem? Tehát azt nem lehet boldogan elmondani, hogy érettségiztem. De túl vagyok rajta, yeah! Nem tudom, nekünk nem volt annyira vészes még annó, ezért vagyunk milyen hülyék. De egyébként tényleg, tehát most... Ja, mondjuk Keveri, te nem ugyanott érettségiztél, ahol én. Nem, én máshol. És nálunk nem volt ennyire vészes, tehát... Mindenki szépen leérettségizett, mondjuk engem matekból nem akartak engedni. De aztán valahogy lett. És lett egy 4-es matek érettségim, PLS. De így És ez gondolom rengeteget semmi. Változtatott az életeden, nem? Igen, főleg igen, hogy a történelem jobban kellett volna, amiből 2-es lettem, mint már mondtam. Semmi probléma. Nem neheztelek már ezért senkire. Ugye, ugye. De azért még föl van otthon írva, meg egy ilyen kis darts táblára rá van rakva a régi töri tanár. Ja, nem nincsen, de azóta új autója van a tanárnak. Mert, hogy, ja, mert hogy kölcsönkérted és széttörted, nem. Vagy mi? Nem. Nem. Ilyeneket nem, ilyeneket nem mondunk. Mert még szerintem nem évült el. De nem, egyébként nem. Nem kell semmi rosszra gondolni. Na jó hát, van. Hát, ebből hogy jövünk ki jól. Hadd dobjak fel egy témát gyorsan, itt a gaming, gaming-e kapcsolatban. Tudtátok, hogy volt tegnap magyar érettség? Nagyon. Nem, kérdezzétek el, hogy nem tudom, hogy láttátok az új Call of Duty-nak a trailerét. Igen, láttam. Hallott, tetszett? Nekem is tetszett, viszont ami nekem még jobban tetszett, az a végén a Code4-nek egy ilyen remastered verziójának is volt benne egy kicsi kis trailere, hogy a Code4-et az Activision, azt hiszem ők adják ki, kicsit átdolgozta, kicsit felújította, kicsit szerepített. Na azt viszont várom, hogyha tényleg lesz ilyen. Na az tényleg. Lesz ilyen, viszont Alex kell megnyugtatlak, csak azoknak lesz olyan, akik megveszik a legújabbat. Megveszik a legújabbat, mert ahhoz jár hozzá. Hmm. Hát jó, de hát ez alap. Mármint, hogy én se adnám máshogy. Én se adnám máshogy, ne vicceljem. Hát és ha megvan a Code4, hát ennyi idő után odaadna. Ez mi? Ez bocs, mi? Bocs. Tehát akiknek megvették anno a Code4-et, meg minden, hát azoknak nem már csak odaadnám már, csak azért is, mert olyan irdatlanul sok pénzt keresnek a Code játékokon, hogy nem persze, méne. Persze, mert az Activision az egy olyan cég, nem, aki csak úgy odaadja a dolgokat. Hát ha már az EA tud ilyet, akkor nehogy már azt mondja nekem valaki, hogy az Activision nem tudna ilyet, hát... Az Activision nem tudna ilyet. És ezt Gabri mondtam neked. Nem egy valaki mondta, érted, hanem Gabri. Hát azért gondolkodjál már el az életedről, jó? Én mondtam. Nem tudna. Ha játék, szóval meg akarom venni ezt a Gang Beats nevű játékot. Neked vegyük ez megvan, Alex? Meg. Azt hiszem jóra gondolsz, amikor ilyen felülről nézetes és beatre nem. Kell benne mozogni. Nem az. Hú, nem, Alex, nem, az. Nem tudom, milyen játék a játék. Most vettem meg, vagy két nappal ezelőtt. De az pontosan az. Amikor két ilyen gumibabákkal, vagy gumimacikkal kell így verekedni, meg egymást ledobni helyekről. Azt hittem, az az új játék, vagy nem új játék, ami most benne volt a top sellerben, azt én is megvettem. Nem, de hát ez nagyon jó, én ezt néztem. Ja, látom, nincs meg neked, de csomóan szeretnék. Papinak megvan. Tehát, hogy iszonyatosan vicces, tehát én rég röhögtem ennyire jót, két videós, amikor szenved egymás mellett, a Play IT-n játszottak vele, és hát extrém vicces, de azt tényleg. Melyik színpadon láttad amúgy? A nagy színpadon. Azt én vezettem, nem? Azt hiszem, igen egyébként. Azt én vezettem, az nagyon szórakoztató volt, ez jó volt. Emlékszem. Béla mindig ledobta a tűzbe. Nem... Kik játszott? Milyen Béla? Ja, a pamputyáikat láttad, ott pont a másik színponon voltam. Bakker, hogy pont azt láttad, ahol nem voltam, pedig azt nagyon élveztem. Pedig ilyen velünk is volt, hogy két videó szenvedett egymás mellett, ugye Alex? Az mi volt? Ti voltatok azok? Igen, ketten szenvedtünk egymás mellett, amikor ott voltunk veled a izé színpad. Igen, tehát Kaveri mondja, gyertek fel a színpad, jaj, várjál, akkor így előről. Jó, akkor izé, van ez a mozdulj gamer dolog, ide kell jönni. 10 perc alatt elsétáltunk a másik felére a térnek. Odaérünk, 10 perc, hallod, jaj, fél órát keresgéltük. Ja, de ez az első, mikor odaértünk az egyik az felére. Első stáció, akkor megszólaltál, hogy ja, nem itt van. Akkor még 10 perc volt, mire visszamentünk, akkor ja, mégis ott van még, így lett fél óra. És ez akkor volt a mozdulj újra... gamer lényegé, hogy körbejártuk az egész igen, folyáját. Igen, és már végén ott izzadtam, már ott voltunk, és mondom, hát mozdulj gamer, tehát hogy így... Hát de mit nem tudtok, én meg beépített ember voltam. Odaértük azt, hogy a Kaveri jó, gyertek fel a színpadra, megérkezünk a színpadhoz, ám mégse gyertek föl, mert lesznek itt szakértők is. Hát igen, ezt mondták, hát most mit csinálják. Az volt a legnagyobb rekt. Ja igen, és akkor, de nem is az, hanem hogy alapból úgy hívott a Kaveri, hogy azért menjünk, mert majd akkor mi is megyünk fel, meg minden. És akkor ugye benyögték, hogy mondom, megyek be, hát mondom, jó van akkor. És akkor egy Kaveri mutogat, de nem. Hát mondom, ott ültem, ez hát, nagyon igen, jó. Leültünk, igen, elkezdtük egymást szórakoztatni, és ez annyira viccesre sikerült, hogy csak mi röhögtünk magunkon gyakorlatilag. Igen, tehát tök olyan volt, mintha iszonyat vicces lett volna az adásatok, de nem volt az. Néha így felkaptuk a fejünket, mikor mondtál valamit hangosan, hogy mit tudom én, megverlek fiam, valami ilyesmit mondtál, és arra is fel, hó! Megverlek Alex, azt mondtam. Igen. Na, viszont... mert ugye a izéről témáztatok ahogy a gyerekek, a szülei a gyerekeknek hogy viszonyulnak a gaminghez. Aha, igen, igen. Az teljesen jó volt, megint föltettem neked a legkomolyabb kérdést, én élveztem. Ja igen, igen. Megint, tehát kinek van kérdés és megjelenik Balázs videóban. Igen, na, igen. Mondom, jó. Hát na Balázs, hallod? Biztos valami nagy hülyeség lesz már. Én most tök jó kérdést tettem föl, nem? Nem. Most de Balázs nem ráadásul úgy jött mellettem, hogy gyere, kérdezzünk! Ez tökéletes volt. De egyébként így a PlayIT-ból sokat láttam eleve, tehát így megérkeztem, azonnal megjelentél te, meg Alex, hogy akkor menjünk oda. Oda mentünk, ott vártunk rád, akkor visszamentünk, akkor kitaláltuk, hogy menjünk ki kajálni, kimentünk kajálni, akkor megint nem voltam PlayIT-n. És aztán aztán mire visszaértünk, addigra Alex eltűnt, én rájöttem, hogy a kocsiba hagytam a telefonomat, akkor kimentem érte. Ezt tisztem egyébként, hogy nem tudtam el se köszönni tőled, mert nem... Igen, tehát PlayIT-ból kb. Kétszer fél órát láttam. így nagyon... Ja, és végig 960p-ben vettem föl mindent, tehát így full rekt. Tehát még a felvételek se lettek jó. Ja, és te vetted föl, nem? Igen, tehát az egy részét azt így odaadtam, tehát így megérkeztem, odaadtam valakinek a kamerát, hogy léci kamerázza mindent. Már eleve érted, oda mentem, és egyből bunkó okay, vagyok. Oké, hello, és hazamentem. Hú, de drága kamerának nézd ki, hello. De nem így, így jó fej volt, meg minden, így megcsinálta. Utána még én is körbe mentem egy-két helyen, ott csináltam felvételeket, és ránéztem a kamerára, nézzük, mert 3 óra van még vissza, mondom, mi ez? És akkor látom, hogy 960p, 48 fps, köszönjük szépen, ennyit a videós karrieremről. Tehát így ez nagyon szar volt. Balázs, ja, és a legdurvább, hogy azért mentem oda egy tök jó golfal, érted, hogy Marci végre beleülhessen egy 350 lóerős autóba, és így leoltott, hogy hát majd máskor. Hallod, én meg beleültem, és nekem senki nem szólt, hogy az hány lóerős ez az autó. Beleülök, tudod, aha, mondom, jó, tök szép, és akkor megindultunk, azt mondja, aha, tehát itt tudod, így nyomott be az ülésbe, 3G-vel közlekedtünk, tudod, tehát így. Funny volt. Funny volt, igen, váratlan volt, azért mondom, hogy ó, meglepődtem. Ja, és akkor így Alex így körülbelül így hozzám jönnek oda. Nem látod Alexet? Hát mondom, szerintem kajálni van. Jó, mert most kéne 5 perc múlva a nagy színpadon kezdeni. Igen, mert képzeld el, hogy egy tök rossz e-mailt néztem, mert nem azt az e-mailt néztem, ahol az én programjaim voltak, hanem azt, ahol van még hely. Tehát, hogy igen, ez két külön e-mail volt, de én nem. Tehát én mondom, aha, hát itt nincs akkor semmi, és így már a kocsiba ülünk, felveszem a izét, megyünk kajálni, felveszem a telefont, hát akkor egy negyed óra múlva színpadon vagy. És akkor nem, mentünk arra, tudod. Ez a KFC-ben volt, nem? Nem, még előtte, még akkor álltunk meg valahol a parkolóba, ha jól emlékszem. Vagy lehet, hogy nem. Tehát az a lényeg, hogy már úton voltunk. Ugye a simán is visszafelé, ugye amikor visszaértünk, te annyira rohantál, hogy én nem vágtam, hogy a kocsiba hagytam a telefonom, vagy a KFC-ben. Tehát így volt benne egy minimális para. Szerencsédre a kocsiba hagytam. Ja, meg nagyon jó fejek voltunk, így mondtuk, hogy megyünk ki kajálni, jött velünk 6 ember, érted, így senkinek nem álltunk meg. Mondta Alex, hogy ne állj meg, mert akkor egyből odajöttek 15-en, hogy alá kell írnia valamit. És akkor így bunkó módon végig átverekedtük magunkat a tömegen, jött velünk 6 ember, odaértünk a kocsihoz, hát még 3-an tudnak beszállni. És így ketten így ott igen, de ezt többször is elmondtuk, nem? Tehát, igen, ezt többször is elmondtam, csak nem ment át az információ. És ketten így ott maradtak a parkolóba, körülbelül 13 perc járóföldre a PlayIT-tól. Járóföldre. Szar. Igen. Na, milyen volt nektek egyébként a PlayIT, hogy tetszett? Szerintem jó volt, tehát szerintem azért most az volt, mint az előző. Hát nem tudom, azért az a, láttátok az előzőben azt a VIP-t? Tehát, hogy... Sörpadot ropival? Igen, tehát az képest jobb volt, igen. Tehát, igen. Azért most tehát az történt, hogy felmentem a VIP-be, és így ott állt Kaveri, aki éppen mézet csurgatott bele a tájába. Érted? Egy ilyen like csuportból, közben ugye Marci így felém nézett, és így azt mondta, szia Alex, és így lógott ki a szájából a kis hamburger, tehát hogy ahhoz képest azért, jó, azért szerintem nem. Ez sokkal jobb volt. Jó, azt adom egyébként, hogy az OCTV színpad az teljesen korrekt volt, tehát az tényleg szerintem is színvonal volt. Mondjuk azt megváltoztattam volna, hogy én hogy mondjam, a lenti részből nagyon keveset lehetett látni kicsit messzebbről, de azért fixen mindenki látta az egész csarnok, hogy hazabáltunk, és így volt, amikor tömtem így a pofámat két szájra, érted, mert baromire éhes voltam, és így körbenézek, és így az egész terem pontosan látja, hogy én most mit eszek, ha milyen fogammal rágom meg éppen azt az ételt, és így, hello, Ali. Egyébként tök jó Fincsi. Volt, mert voltak ott ilyen VIP vendégek, tudod, akik így befizettek oda, vagy nem tudom, vagy szervezők igen. voltak, vagy nem tudom. Nem tudom. Tök aranyos volt, ott voltam kb. Negyed órát a VIP részen. Fölmentem, hogy hidratáljak, érted, egész nap nem ittam semmit. És volt ott egy ilyen idősödő bácsi, aki folyamatosan mindig más kajával így elsétált ja, mellettem, és így tömte az arcával. És így, igen. Tudod, így akárhol láttam valami más kaját zabált, és így néha így megjött, odajött, és így megkérdezte tőlem, mert nyilván én vagyok a szakértő, hogy nem tudom, hogy az a zöld babos az milyen. Hát mondom, hogy de én csak így iszom. Suhanó zabbantónak hívtam az öreget, és így, és nézd ott a suhanó! És így elsuhan, tényleg is így. De egyébként tényleg valamit vagy emelt a szájába, vagy pakolt a tányérjára, tehát én is vagy csak ennyit álltam. Hát gondolom úgy volt vele, hogy én befizettem a VIP-t, engem nem érdekel, és mindig elment megnézni valami színpadot egy tányér kajával, tudod? Nem, hát a színpadot csak onnan föntről nézte amúgy. Egyébként, ha már OCTV, csak hogy fikázzam is őket, mert most akarok regisztrálni az oldalukra. Tehát, hogy... igen, mindenképpen. Tehát, hogy... Igen, tehát, hogy véletlenül se legyen ott a csatornán. Csapassad. Ez, hogy volt dedikálás, ez tök jó ötlet, és szerintem ezt mondtam már nektek is ott, hogy ez egy kicsit azért úgy fura volt, hogy ugye voltak ezek a dedikáló részek, ahova oda voltak ettől eddig ültetve a videósok, és akkor lehetett hozzájuk menni szépen sorba. Csak az egészet elzárták egy rohadt nagy kordonnal. És ebből ugye az lett, hogy ilyen vége hossza nincs kígyózó sorok mentek el így a videósokhoz. Meg azért ugye a szekusok próbálták irányítani a tömeget, de ebből az egészből olyan kicsit olyan marha terelés jellegű dolog lett. Tehát, hogy terelték az állatokat a karámba, és akkor mindenki kapott egy volt. És akkor nem én meg elfelejtettem, hogy én dedikálok, és 10 percem volt. Nem tudom, hogy ez belülről hogy nézett ki, Marci, hogy nézett ki, te is dedikáltál, nem? Nem, én nem csak dedikáltam, hanem... Te aláírást is kértél? Aláírást is kértem, igen. Láttam, hozzám is beálltál a sorba. Így van, igen. Nem szóval, hogy én foglalkoztam azzal, hogy ez a lehető legjobb legyen, én már nagyon régóta foglalkozok így picit eldugottan azzal, hogy azért ezt minden családiasabban próbáljuk megoldani. Alapvetően úgy volt megoldva a dedikálósorban, közben nem tudom egyébként, hogy ki helyezkedik el, de ilyen keveri, ez nagyon hangos. Bal oldalra fordulás. Szóval, hogy úgy volt megoldva a dedikáló zóna, hogy volt egy bejárata, volt egy ilyen S alakú sor, és ott a bejárat felett ki volt írva, hogy mettől meddig van dedikálás. Na most ennek úgy kellett volna kinézni, ez úgy volt kitalálva, hogy aki abban az S alakú sorba beáll, az biztos, hogy sorra fog kerülni az alatt, az egy óra alatt. Viszont ez egy idő után megbomlott, és ezért egy végeláthatatlan sor kezdett el indulni. Igen, tehát nem S alakú sor lett, hanem ilyen hanem egy ilyen nagy, tehát nagy, így van. Nagyon nehéz egyébként egy ilyen rendezvényen megoldani azt, hogy mindenki sorra tudjunk kerülni, mert a győri rendezvényen volt az, hogy már megcsináltuk ezt az S alakú sort, tök jó volt, de ugye nem korlátoztuk le. És a videós az nem tudott lenni egész nap, viszont mondjuk egy VR-nak ott kellene lenni egész nap, mert folyamatosan jöttek hozzá emberek, és hihetetlen sorokat produkáltak. De nem tudnak ott lenni egész nap, ezért próbálták most az OCTV-sek úgy megoldani, hogy fixen tényleg ez a sor, aki ide beáll, az be fog jutni, és az sorra fog kerülni, és amikor ennek a sornak vége van, a srácok akkor fognak elmenni. De most ez túl burjánzott, szóval ha nem burjánzott volna túl, akkor szerintem egy tök jó dolog lett volna. Ez velem is volt amúgy, lehet rajta, hogy még volt a sorból, de már jött a telefon, hogy de azonnal már is induljak meg, tudod? Igen, tehát, mert kötött programunk van, kötött programjuk van a videósoknak, kötött programunk van, és menni kell színpadra, menni kell ide szerepelni, oda szerepelni, és ez természetesen egyébként azért van, hogy szórakoztassuk a közönséget, hogy ott legyünk, hogy lehessen velünk mind kontaktálni, mind pedig úgy sztároltassuk magunkat. Nem is, hogy sztároltassuk magunkat, mert azon kívül, hogy te nem érdemled meg a skineket, azon kívül nem sokat tudsz sztároltatni magadon. Ez így van. Ennek nem az a lényeg, hogy úristen, most nézzél rám, te jó ég, én mekkora celeb vagyok, meg mekkora sztár vagyok, mert valójában. Mert egyébként hogy... igen, de amúgy nem. Ezt nem mondjuk. Tényleg én vagyok a legnagyobb. Igen. Balázsi bejött a VIP-be, és így mindenki megfordult utána, ez ki? Nem, Balázsi bejött a VIP-be, hátaláltam neki, és éreztem, hogy bejött. Tehát igen, így gyakorlatilag lesüllyedt a padló. De ez azért volt, mert a lépcsőn csak úgy mertem fölmenni, hogy nem a lépcsőfok közepére léptem, érted, hanem a két szélére. Tocsogtam föl rajta, mint a szaróval. Most egyébként már én értem, hogy miért hozzád, mert mindig a fickó, hogy mi milyen ízű. Mert feltételezte egyébként igen, a kis izé diszkriminatív, hogy te itt szedted föl magad, tehát te mindig a tulajdonképpen a izékba járkálsz, tudod? Igen, tulajdonképpen én mindig a VIP kajáldákba járkálom. Igen, az izén is a festen is csak az ingyen pizza miatt mentem be, tudod? Nem, te nem. Tényleg, de hiszem én. Te kis lehúzó. Ismerek egy videóst, akit sose hívnak meg, mindig eljön. Nem is értem, és nem te vagy Balázs, mindig most ebben nem fogok. Mindig a rendezvénynek így a 4.-5. eltelt órájában, hogy ott van a VIP-be, és így miután... Javítós zsomborra gondolsz? Nem, abszolút nem. És egy óra múlva ott van az egyik haverja is, és így oké, srácok, úgy effektíve, mitől van, mitől vagytok itt, hol van a jegyetek? Hát normál jegyünk van, nem baj. Az ilyen helyekkel mindig csak úgy megyek be, ha van jegyem oda, tehát én nem vagyok bunkó. Hát jó, hát most van, akit ez nem zavartat most, nem? Van akit nem a jegy. Epic, de egyébként ahhoz, amit Marci elkezdett mondani, ahhoz hozzátenném azt, hogy nagyon, tehát tényleg ez, hogy ha megyünk valahova, akkor nagyon sokan, már nem engem, hanem Alexot meg Kaverit, tehát hogyha megyünk valahova Alexon meg Kaverivel, akkor őket nagyon sokan próbálják megállítani egy aláírás, egy kép, vagy akármi erejéig, és higgyétek meg, hogy nagyon sokszor nem azért nem állnak meg, mert ők bunkók, hanem azért nem állnak meg, mert éppen bunkó rohanniuk kell valahova. Igen. Igen. Így van. Igen, tehát ők nem azért, amúgy mert tényleg, szarnak tehát... rátok, hanem kifejezetten csak rád szarnak a képen, akkor meg akarják. Nem azért, mert szarnak rátok, azért, mert fosnak rátok. Fos! Nem, egyébként ezt mint néző be lehet nagyon sok esetben látni, hogy azért nekünk egy plét arról szól, hogy mármint... Rohanunk! Szól, hogy aki úgy ott van nyitástól zárásig, meg akit úgy effektíve meg is hívnak, annak effektíve arról szól, hogy tényleg oda megy nyitás előtt, kicsit megpróbálod segíteni, hogyha esetleg úgy van, megpróbált körbe kérdezni, mi, hogy lesz, stb. És onnantól kezdve, hogy kinyit a rendezvény, onnantól kezdve egy irdalmatlan rohanás veszi kezdetét, mert főleg ezen a mostani pesti pléten egy nagyon kötött színpadi programjaink voltak, és nagyon a nyakunkra lett kötve az, hogy ne késünk, mert kötött a program, és az igen, azt eredményezte, hogy mindig egy színpadi program előtt 10 perccel úgy ott kell lenni, viszont hogyha fél óra szünetez van két program között, mondjuk dedikáltál 14-től 15-ig és 15-30-tól van egy nagy színpados programod, akkor 15-20-ra neked ott kell lenned, ahhoz, hogy tudjad, hogy mi lesz a színpadon, hogy fel tudják készülni lelkiekben, és az azt jelenti, hogy van 20 perced. Na most az alatt, a 20 perc alatt, ha te elmész egyszer pisilni, akkor mint videós, borzasztóan nehéz azt megjárni, 10 perc alatt, mert az, hogy rád kopognak, miközben benne vagy egy fülkében is pisírsz, az az egyik dolog, de hogy a WC-nek a bejáratánál megállítanak ketten, hallod, itt már le, légy szíves, de itt, érted, most úgy jöttem pisírésbe, úgy visszamenek, de hallod, ma 6 órája itt várunk. Érted? És akkor nem tudod azt mondani, hogy jó, akkor nem írom alá. Igen, akkor aláírod. Viszont két ember tömeget vonz, a tömeg pedig még nagyobb tömeget vonz, és onnantól kezdve, hogy egyszer megálltál, onnantól kezdve nincs megállás, mert kinél van ott az a sok ember? Tehát oda megy az ember, és ja, hát itt van az Alex, és akkor elkezd egy aláírást kérni Alextól. Ami jó dolog, mert azért vagyunk itt, hogy aláírást osztogasszuk, viszont csak, ha sietünk és pörgünk, akkor van, hogy azt mondjuk, hogy ne haragudj, de nem, sietnem kell tovább, mert 5 perc múlva színpadon vagyok, és ilyenkor viszont nagyon sok embert meg lehet bántani ezzel, hogy ne haragudj, de nem tudom most, mert ott leszek a nagy színpadnál. Mert programom van ott. Mint amikor Alex aláfirkált az embernek, hogy the recovery. És arra vár, tudod, hogy röhögjön, vagy valami, és köszi, és így elmen. Nem, hát ezt most... Mese nézte. Ezt most elmeséltem volna, csak Kaveri leszpoilerezte, de hogy igen, tehát én azt hittem, hogy vicces leszek, és aláírom a srácnak úgy a lapját, hogy The Kaveri. És rá se nézett, csak ránézett tehát rám, konkrétan a szemembe, és azt mondta, hogy kösz, és elvette, és elment. Tehát ő kapott egy Kaveri aláírást, és Alexosan nem... Tudta rólad, érted, hogy nem te vagy a Kaveri. Igen, meg mi ezt még csináltuk, ott volt mellettem ugye Vari, vele is csináltuk, hogy ő úgy írta alá, hogy Alexovicsi, meg úgy, hogy varázsló, tehát, hogy... Meg Imivel valahogy... hülyéskedtünk, úgyhogy... De ez valamilyen szinten érthető ismerők, most nem az aláírásért, nagyon sokan nem az aláírásért jönnek, mert most mit érnek vele, hanem az élmény, hogy hogy ott van, és akkor lát téged, nem? Persze, nem most, ez, hát csak igen, pont emiatt nem egyszer volt miatt. Az, most ne arra, hogy még gyorsan elmondom, nem egyszer volt az, hogy ugye sokan mondták ugyanezt, ugye, hogy már mióta itt várunk, vagy mit tudom én, de mondtam, hogy tehát, ha egyszer muszáj mennem oda, akkor muszáj mennem, és ugye ez baromira kínos, meg kellemetlen, hogy most azt kell mondanod, tudod, ma ott várnak mióta, hogy mennem kell, érted? Ezt igen, és mondom pont, neki, pont. Hogy sorry, de hát nem tudok ezzel mit kezdeni, tehát ez... Pont ezért ilyen. Igyekeztek az OCTV-sek lezárni egyébként ezt a sort, hogy már ne kelljen fölöslegesen 2 órát sorba állni annak, aki már úgyse fog sorra kerülni. Csak hát ez így után ugye megszűnt, és ezért kialakult a hatalmas sor. És egyébként, amit te mondtál, Kaveri, hogy nagyon sokan vannak úgy, akik már nem kérnek aláírást, hanem tényleg csak azért vannak ott, hogy lássanak minket, stb. Na pont ezért csináljuk azokat a színpadi programokat, ahol videósok játszanak, ahol videósok tényleg headsettel a fejükön kommentálják, ahogy ők játszanak, meg szórakoznak, stb. Mert ez egy nézőnek természetesen vicces és szórakozik, mert gyakorlatilag azt a videót, amit ő otthon megnéz a YouTube-on, a gép előtt, azt megkapja élőben egy nagy színpadon, aminek azért egy sokat a közvetlenebb és sokat a jobb hangulata van szerintem. És én például ezért szeretem ezeket borzalmasát. Amikor ugye én nagyon régóta szereplek a Play-iteken, a Gamer Championship nevű sorozatban, és ez most átváltozott egy ilyen Fun with Geeks nevű sorozatra, amiben most nem szereplek, hanem aminek én voltam a műsorvezetője, egy forduló kivételében, akkor a másik színpadon voltam, és tök érdekes egyébként azt látni az ember arcán, a néző arcán, hogy feljön a színpadra mondjuk, nem tudom, 2 videós, Isti meg Anfield, feljönnek a színpadra, és egy ilyen odaszögezett tekintettel nézi a néző, a kivetítőt, hogy mi történik, hogy hogyan gangbiszteznek egymás ellen, mert borzalmasan szórakoztató egyébként, és még én is élveztem, amikor lekommentáltam. Én is röhögtem. Mert egyébként ugye ők is kommentálják az egészet, üvöltöznek, meg látszik az arcukon, hogy hülyéskednek, és ez nem az, hogy facecamet 240p-vel odavágja valamelyik, hanem az, hogy tényleg ott áll veled szembe, és látod a mozgásán, felszabadultabb, mert áll, meg ordibálhat, meg stb., és nagyon-nagyon szórakoztató a dolog. Egyébként az külön öröm, hogy egyébként rendezvényezni ez valahogy jobban működik egyébként, mert ha emlékeztek rá, akkor Lali is ugye mondta, hogy ő ugye nem szereti ezt a csét, meg ezt az egészet, meg mit tudom én, de amikor ott volt élőben, még a tavaly előtti Play IT-n talán, vagy Esport Festen, akkor mondta, hogy tökre be tudta szippantani így a játék, hogy ugye Coverivel ott ültünk mellette, és igen. Akkor ott néztük. És az ember tényleg akkor nagyon tud izgulni meg mindent, tehát azért élőben valahogy jobban is működik ez, nem? Abszolút. Nem. Nem, okcsők. Nem, Alex, nem is értem, miért beszéltél 20 percet. Nem értem, Alex, miért beszélsz hülyeségeket. Szia! És user, ez mi? Ha csak nálam van a stream. Nem hívott fel minket, Kaveri a színpadra, Péles. Igen. Tehát már megint hülyeségeket beszéltek, gyerekek. hát persze, most nyilván az, hogy ott van, eleve a tömeg is ad hozzá egy hangulatot, azért azt ne felejtsétek el. Hát, mint egy mozi. Nem biztos, hogy egy vígjátékon itthon röhögsz, viszont egy moziba, hogyha röhögnek rajtad kívül 15-en, akkor te is elkezdesz röhögni. Szóval így hozzádob a hangulathoz. Igen, Balázs, jó hangulata van. Balázs, megnéztük a Cloverfield-ten, vagy valami igen, ilyesmi. Cloverfield Lane-ten, igen. Ja. És neked tetszett egyébként? Hát, jó volt a film. De nem erre számítottam. Érződött benne a Stephen King. Viszont nem erre a lezárásra számítottam. Ja, én sem. Ez nem, nem, nem mondjátok el, mert most nem már érdekel, miről nem szól. Nem gondoltam, hogy az lesz a vége, ami. Tehát valamilyen más epikebbre gondoltam. Olyasmiben gondolkoztam, hogy meg fog halni a csaj is. Jó, aha. De várjál már. Ez a megfog halni a csaj is, akkor valami csávó meghalt a végén. Szétszpoilereztünk. Mielőtt szétszpoilereznénk valamit, annyi infót kérek, hogy jó-e vagy nem? Mert ha nem jó, akkor nyilván jó nem film. Vesztegetem vele az időmet, viszont ha jó, akkor így, hogy nem lehet, főleg én imádom az olyan filmeket, amiről nem lehet tudni egy mondatot se is úgy nézed meg, mert az mindig ilyen meglepő, tudod? Tehát azt... Nekem bejött elég. Ez mindig jó film, amiben meghal az egyik főszereplő, úgyhogy érdemes megnézni. Jó, szóval mi a filmnek a neve? Mert akkor azt is soha többet nem. Tudod, mi a filmnek a neve? És akkor én ezt most megnézem. Cloverfield Lane 10. Jó. Ez most megy egyébként... Igen. Két hete volt a premier, azt hiszem. Ja, akkor ez még nem lehet megnézni itthon? Szerintem moziban meg tud nézni, csak még nem. Hát már úgy értem, hogy ott, mint a lakásodban, tehát, hogy nyilván van, akinek van mozi a lakásában, de hogy... De itt Alex, most nem hiszem. Igen? Alex, az agorafóbiás emberekre annyira nem gondoltak, amikor múlt héten release-elték a filmet. ugye az a probléma, hogy... Bocs, egy másodperc, Szubom írja, az a film te végig kitűnőd, de az utolsó 5 perc nevetségessé tette a számomra, és én is valahogy így éreztem, minthogyha meg akartak volna felelni a hollywoodi elvárásoknak. Nem, én nem ezt éreztem, én úgy éreztem, hogy Abrams akart megfelelni saját magának. Tehát... Ja, értem, tehát akart valamit mutatni. Ugye az előzőnek ugye ez a folytatása volt, ugye. A 2008-as kézikamerás változatnak, amikor ugye arról szól az egész, hogy nem lövöm le. Igen. Nézzétek meg, ha még nem láttátok, viszont ez párhuzamosan. És szerintem ez csak azért kellett bele. Hát szerintem ez kicsit utána van már igazából, nem párhuzamosan. De nagyjából majdnem, igen, tehát nagyjából időben majdnem egy időben mehet a kettő. Viszont ott ugye nem nagyon értettük, hogy honnan jött ez az egész. Igen. És itt talán egy nagyon picit magyarázatot kapunk arra, hogy honnan jön az egész. A legvége miatt. Igaz. Ettől függetlenül se tetszett a vége. Hát jó, persze, de ugyanúgy nem lett lezárva. Hát, igen. Hát ez egy harmadik rész, amit egyébként ugyanilyen lelkesen meg fogok nézni. Igen, csak egyébként, tehát ahhoz képest, hogy ebből ez lett, valószínűleg tartom, hogy nem ezt a filmet kezdték el forgatni, mert 2 éve már volt egy sequel, ami kim volt az IMDb-n. Aha. És ahhoz kiszivárogtattak valami képet. Tehát most nem tudni, hogy szándékosan vagy véletlenül. És ott valami olyan kép volt, hogy így tenger alatt, és akkor ilyen tenger alatt járóból néznek valami nagy akármit, ami fekszik. Tehát, hogy ilyen totál semmi. Igen, és azon a valamin ott kint van 2 olyan lény, ami az első részben volt. Tehát, hogy azon a sziklán, vagy hason, vagy nem tudom min, amit akar ábrázolni az a nagy sötétség, annak a tetején így áll 2 darab ilyen kis lény. Aha. De valahol nem biztos meg lehet találni ezt a képet, majd mindjárt megkeresem pillanat. Keresd meg minden esetre, én azért örülök neki, hogy ez a... Tehát, hogy nem ilyen... ilyen nagyon skifis vonalba vitték el. Tehát igen, én szeretem alapvetően ezeket a típusú filmeket, amik... az a baj, nem mindegy, hagyjuk is, ugorjuk át, mert... Figyelj, én azt tudom mondani, hogy John Goodman karaktere gyakorlatilag 50%-ot hozzáadott a filmhez. Hát, ha nem 70-et egyébként. Igen, ha nem 70-et. Tehát iszonyatos, hogy az olyan szinten elvitte. Hát nagyon. Úgyhogy nem mondjunk többet szerintem, aki akarja, nézze meg. Én mindenképpen ajánlom megnézése, tehát én moziban néztem egyébként, abszolút nem bántam meg. És... Még az utóbbi időkben egyébként ez volt az a film nekünk is, amit mondtunk, tehát most ugye utóbbi időkre az utóbbi fél évet, egy évet mondom körülbelül. Azóta nem tudtunk megnézni egy normális filmet moziban, mert mindegyik szar volt valamilyen szinten, és ez volt az a film, amiről mind a ketten úgy jöttünk ki, hogy hát ez jó film volt. Igen, ráadásul úgy, hogy igazából én mondom, most elkezdtük nézni a filmet, és így 15 perc után így egymáshoz fordultunk, és így mi a francot nézünk most igazából? Tehát... Talán a Marsi volt az egyetlen értékelhető egyébként az elmúlt egy évben. Ja, hát a Marsi mondjuk jó volt. Jó volt. Bár az meg... Meg ami még nekem az Interstellar is tetszett, csak egy kicsit az túl volt már a végén. Pont ezt akartam mondani, hogy azért nekem még az Interstellar is tetszett, de... De az hát, tavaly volt, nem? De hát még azért nincs egy éve konkrétan, hogy megjelent. Sőt, a magánemében egyébként az izé is jó volt. Mi volt az izé? A Don't Let Go-s. Szarabullok. Hú, de szarabullok. Kinek a szarabullok? Jó. Azt így mondatban foglalva, hú, de szarabullok. Gravity. Na, hát a Gravity azt a filmet nem láttam. Igen, az egy látványfilm. Az egy látványfilm, azt moziba érdemes megnézni. Abszolút adom, de egyébként ott a feszültség az nagyon jó ki volt. Igen, a zene, a hangok. Az nagyon jól meg volt csinálni. Plusz én ilyen 4D-ben néztem meg, tudod. Csak az ott igazából egy kicsit mellé lőttünk, mert úgy mentünk be, hogy de jó, kifi lesz, és nem. Egyébként, bocsi, közben szólok, Kevrihez nem akarunk egyébként egy ilyen bourgeois detektort rakni szolita, tehát a teát nézzel, 4D-ben néztem, meg akkor esélyt így úgy, hogy ilyen bourgeois-t. És most azért nincs kamera, hogy ne lássuk, hogy a Bajor szalomban a szobainas betolja a zsúrkocsit, érted? Carson. És így, jaj, a podcast lesz, gondoskodjon teáról, jeans. Igen. Kérdezik egyébként, hogy és a Mad Max? Nem azért láttam. Azért nem volt rossz film. Nekem nagyon tetszett a Mad Max. Nem tudom. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Semmivel nem volt jobb, mint bármelyik Transformers film. Azt a mindenit Balázs, ezt mondjuk... Fölnézek, még van egy szubod a YouTube csatornában. Igen, ezt a műsort kicsit többen nézik ahhoz, hogy ezt így kimállaltam volna a helyedben, így kimertem volna mutatni. Amerika kapitány Civil War. Én mindenképpen meg akarom nézni. Nekem... Jó, most ezt itt szűken vagyunk, csak ezren néznek minket, de letakadom bármikor. Nekem mindegyik Amerika kapitány tetszett. Amerika kapitány tetszett. Nekem is. Ezen szerintem nincs mit letagadni, nekem is tetszettek. Pedig annyira... Valaki beért a Marsira, hogy Maris. Nem, szerintem szórakoztatóak. Muffin time. Maris. Micsoda? Valaki beért a Marsira, hogy Maris. No. Alexot most vesztesz ki, te? Kézbetű felcserélés, és Alex tök ki lehet nyírni időpoint. Kérdezik még egyébként a Deadpoolt, én nem láttam, de én a Deadpool, de ezt akartam még, pont most akartam mondani, csak rögtem ezen a... De hogy a Deadpoolt én nem láttam, de mindenki agyon dicséri, de én még mondom őszintén, annyira nem... Tehát ezt a szuperhősös vonalat én annyira nem csipázom, viszont azt hallottam, hogy ez vicces, ez konkrétan nagyon jó. Abszolút, arról van szó, hogy nekem is hülyére hype-olták, hogy hogy tök jó, meg iszonyat vicces. És ezt adom, tényleg iszonyat vicces, meg lehet rajta röhögni, de ugyanúgy kidobott 2 órának érzem az életemből. Igen. Na jó, de egy szuperhősös filmtől... Bár talán a Watchmen volt az egyetlen, ami megpróbált olyan szuperhősös filmet gyártani, ami más volt, mint a többi. Tehát nem ez a... Jó, ugye az DC vonal, ez meg ugye Marvel vonal. Jó, hát tehát hogyha erről van szó, Marvel vonalból tényleg ez volt a legjobb eddig. Ja. Mondjuk nekem a Galaxis őrzői... Mindenki lehúzza, de annyira tetszett. Én azt nagyon szerettem, azt szerintem baromi jó volt, meg látványos is volt, meg végre egy nem ilyen ez a tipikus sztereotíp, szuperhősös film zabálás igen. volt, hanem egy ilyen, tényleg egy érdekesebb sztori volt. Volt skifi, mindenki nem? Tök tehát jó, meg egy skifi volt, igen. Nekem ja, az nekem nagyon bejött. Az tényleg az volt, amiben érdekesek voltak a szereplők, minden... Meg ilyen badass volt benne ugye a zene. A zene és a főszereplő is. Tehát nekem az konkrétan nagyon tetszett, de nem tudom, hogy a Deadpoolt nem... De akkor megéri megnézni, azt mondjátok? Tehát egy próbát megér? Én nem láttam. A Deadpoolt megéri, főleg egyébként a te humor szintedhez mérvén, szóval te nagyon sokat röhögnél rajta, ebbe szinte biztos vagyok. Milyen abszurd humorral van tele, nem? Nem is csak, hogy abszolút humor, hanem tényleg ilyen vicces humor. Szóval nem ez a... Miért van nem vicces humor is? Igen, szóval hogy nem ez a társadalom politikai humor, meg a politikai humorok, hanem tényleg egy szituáció poénok. Hát most nem tudom, hogy lehet ezt nevezni. Szóval, hát az, szituációs poénoknak. Az is megérti, aki nem ismeri Mészáros Lőrinc 6. bankszámláját, szóval érti így a lényegét, hogy egyszerű poénok és jó poénok. Mondjuk azért azt a viccet megnézném. Azt én is. És tudod így 11, 77, 42, és akkor, tudod, akkor már nem bírom! Nem tovább, 30, 80, 40, az 90, ilyen vagy, ne csinálsz! Jaj, jaj. Ú, de durva volt ez a bankszámla poén. Nem így értettem. És akkor tudod így bankkártya kiállító adatai. Ne! Ne! De te, hogy indul, hogy ne! Igen, lejárati dátumá! Titkos kód a hátulján. Na jó, Igen. Az ennyire tehát... eltoljuk túl, jó? Na, de hogy jó, értem. Tehát, hogy azokkal a poénokkal, olyan stílus a poénokkal dolgozik, amiket én szoktam használni, vagy ilyesmi, vagy nevetni rajta, értem. Jó benne a poénok, vicces. Én szerettem a Deadpoolt. Tehát tele lesz ilyen izéval, ilyen vutifuki baromsággal. Gyerekek, egyébként nincsen kedvetek ezután a podcast után egy Cségó streamet nyomni? Jaj, nincs. Nincs. Nem. Én ma játszottam egyet, és azóta egy törülközővel izélem le itt a... takarítom le itt a monitoromat, ma olyan szinten üvöltöttem vele, hogy egyszerűen nem... Gyerekek, két éve nem játszottam. Keveri, az hol? Pont ezért nem. Vigyázzok a rangomra. A Szolmit keresel szupernovák. És lesz ma szupernovák? Hát, ha lesz, akkor... Tehát, hogy csinálunk, akkor lesz. Na, hát akkor megint mehetek el, és jöhet Geri. Na szép. Gerinek valaki szóljon, hogy Geri is stream lesz nem sokára. Ma jöhetsz helyettem, Marci, ma jöhetsz helyettem. Jól értem, hogy te háborogsz, hogy legutóbb nem te voltál, hanem Geri. Nem, én nem háborgok azért, mert legutóbb nem én voltam, hanem Geri. Én azért háborgok, mert sose én vagyok, hanem Geri. Ja. Szóval, Marci. Én azt nem tudtam, hogy de te Marci, akarsz mindig jönni. Figyelj, ma jöhetsz helyettem, megengedem. Nem az mert a lényeg, hogy én menjek, hanem hogy Geri ne. Tudod, már nem az a lényeg, hogy én menjek, hanem hogy ne Geri menjen, érted? Felőlem egy Katica Bogár is mehet, csak ne Geri. Kedves Geri, ha hallgatod a műsort, szeretlek. Na jó van. Szóval akkor. Akkor Rainbow Six Stream. Balázs, neked megvan, nem? Meg. De mondom, de én ma nem érek rá, tehát bármilyen... De mondtam már, hogy nem streamelek soha olyat, mert annyira szar vagyok benne, hogy égő. Én amúgy benne vagyok. Jobb vagy? Igen. Egységgumásban ez nagyon ez vagy. Nagyon gonosz kérdés. Jó volt, mi? Igen. Sziasztok, Mente. Sziasztok, jövök is. Mondjuk ez, ez a végére, ez a jó volt mi, tudod, ez a nagyon szimpatikus poén mondott, és akkor az is, jó volt mi, de jó volt. Annál már csak az a jobb, amikor valaki úgy meséli a poént, hogy közben már röhög rajta. Igen, tehát... De várjál! Vagy amikor erre úgy mondja el a viccet, hogy azonnal lelője a poént, és utána már soha nem lesz vicces az a vicc. És tudod, a kalóza... Ja nem, várjál! A franc, várj, előre közben! Igen. Ha van a kalóz, melyik a... Ja, jó, ez már így se jó. Meg, hát és akkor megy a... Ja, várj, az nem az. De szörnyű. De hát bármilyen streamet terveztek, ma nem tudok jönni rá, úgyhogy úgy tervezzétek. Mi a baj? Nem érek rá. Itt az kell. Igen! De várjál, én... Nem, várjál, én ezt németül fogom. Ich meine, nem... Bundesliga Schero Liverpool. Fölfelé áll, és ezért le kell nyálni. Igen? Ezt nem akarom tudni, mire gondoltál a mondatodat. Valaki ezt a mondatot vágja ki a Bundesliga Schero előttek nélkül, szóval fölfelé áll, ezért le kell nyálni. Hoppá, tényleg. Jaj. Na jó van. Akkor ma szupernovák. Marci beírta, akkor ma szupernovák. Riptöri érettségi. Keveri eldöntöttem, ma szupernovák. Viszont ez Balázs, kezdjük el most korábban, légy szíves. Az mit jelent, hogy egyből podcast után? Hát egy 5 perc Múlva. Múlva. Az aztán kezdjük el korábban. Az mint jel, hát egy olyan 5 perc múlva. Jó, akkor csináld meg az eseményt, állíts be. Alapvetően sok időm nincsen. Én a podcastet előbb leszerettem volna most zárni. És ezért azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, ha 7:30-ra időzítenél. Tudán. Jó, részemre rendben, hamarabb podcast az állás. Komolyan akarod hagyni a podcastet? Nem, most egy 10 perc múlva. De nem arról volt, hogy 2 órán keresztül adás van? Nem. Ki mondta? És hogy kérjelek már számon a saját adásodba? De tényleg, szúrjál már le. De hát a múltkor is elmondta, hát de hívunk. Ha nem szívadsz, akkor én beidőzítem neked 19:30-ra. Na, menjen, na, nyomassa 19:30-ra, ne fogom vissza magad. Nyomját, ha mered, na. Na, nem mered, nem mered, nem mered. Na, na, na, ennyi vagy Balázs? Most legyen nagy a szám, mi? Csak nagy a szám, csak elrakok el. Ja, na, izé, mi van, mi van? Mi van, mi? Aha, jó van. Á. Jó van. Ennyit tudsz, mi? Aha, jó van. Meg a nevedet. Jaj, jaj. Jó, ez egy rosszabb. Felvetek egy témát, felvetek egy témát. Melyik volt eddig életetek leggyengébb beszólása, leggyengébb oltása? Az előzőt leszámítva? Az előzőt is akár beleértve, de tényleg, ami azt mondod, te is így visszagondolva, hogy te jó ég, de világi ciki, hogy én ezt használtam, hogy én ezt nem ezt tudom, Marci, én engem úgy neveltek, hogy én nem nagyon szólogattam be, tehát... Tényleg, te... Mert megmerted kérdezni. Nem, egyébként az a baj, hogy én tehát nyilván azon kívül, de azt már elmondtam 40 milliószor, így már jön, így következő akarom, anya nem vicces, én nem emlékszem rá, hogy mire? Volt ilyen. Hát ilyen nagyon kínos beszólás, ami nagyon rosszul sikerült. Persze, te nem emlékszel, hittod, ki hiszi ne. Nem tudod, Alex nem arra nem emlékszik, hogy volt-e nagyon kínos beszólás, vagy volt-e beszólása, hanem Alex arra nem emlékszik, hogy volt-e nagyon kínos, mert amikor ő beszólt, akkor mindenki sérve rohant el. Igen, tehát olyan oltó master érted, hogy... És Alex utána nem értette, hogy ennyire jó beszólást nyomott, vagy esetleg a 3 kiló lila hagyma volt, amit előtte való egy órában megevett, aztán rájött, amiből hogy, ugye hát az Uber rántotta készült, aminek a receptje megtekint. No, de hogy... igen, és iratkozzatok akkor... fel, és vásároljátok meg az Alex receptkönyvét. Tényleg milyen lehet az Alex receptkönyve? Mi van benne? Minden rakjál, igen, minden mustáros is kell hozzá. Az Uber rántotta. Na, szóval beszólás. Marci, én nem tudom, én Marci, nem emlékszik ilyenekre. Én 4 perc előtted elszól igazából. A gyengének számít egyébként, amikor olyat szólok be, amivel saját magamat rektelem be. Nem, azt szerintem az teljesen jó, csak rossz irányba megy. Az az olyan szkvád rakéta, ami utána fejbe talál. Igen. Az kellemetlen, nem tudom. Nem tudom, az a baj, hogy én annyira jó vagyok ebben, hogy nem emlékszem igazából gyenge beszólásra. Ja, én is, szerintem talán lehet nem is volt. De nem, egyébként mindenkinek a környezetében van egy ilyen ember, aki olyan, tehát aki azért van ott, hogyha te mondasz valami nagyon gyenge poént, ami tényleg szar, akkor ő mindig tud egy szarabbat. Egyébként igen. Egyébként ilyen szerintem mindenki körül van egy ilyen ember. Abszolút. Vagy ha nincs, akkor az az ember te vagy. Így van. Ó, hát ilyen mondjuk nem egyszer volt már, megpróbáltam jobb poént mondani, és nem. Igen, hát ebben a társaságban te vagy, ezt tudjuk. Most ezzel meglepődtél? Hát nem, de amikor tényleg kínos. Hát átlában... azt mondom. Jó, oké. Sziasztok, ez az utolsó podcast. Vagy amikor ilyen tudod, amikor olyan poéntolsz, hogy így nem vagy minden ténynek a tudatában, és így valami van, hogy hogy hát furán viselkedik a srác, és akkor így bepoénkodott, hogy jaj, miért buzi vagy, és kiderült tényleg. Szóval vannak ilyenek. Hát ez sajnos előre. Ez megtörtént már, Balázs? Ez előfordult. Igen. Amúgy velem is. Igen? Na, tessék, üdv a klubban. Na, erről a sztorit kérek. Később derült ki. Erről a sztorit kérek, mert ez akkor gyakorlatilag a legkínosabb, nem? Tehát, Azért nem volt kínos, mert ott helyben nem, én nem tudtam, hogy homokos és homoszexuális. Akarod mondani, homoszexuális, más nemhez vonzódó, ugyanolyan jogokkal rendelkező magyar állam. Nem más, mert hogy volt? Ez a lényeg, hogy nem más nemhez vonzódik. Várjál, mert én ezt a South Parkból tanultam, tehát ez a cis szexuális, azt hiszem, azok vagyunk mi. Mi? Nem láttátok azt a részt? Na, én nagyon kevés részt láttam a South Parkból, tudod. Na mindegy. Az a baj, nem tudom, hogy jót mondok el, lehet, vagy valami full mást mondok. Na. Alex, az összes South Park részt azok látták, akiknek a 16 éves életkora arra az időszakra esett, amikor a South Park indult. Igen, igen. Tehát te. Cső. És egyébként tényleg. Cső. Ne cső, szegény Alex. És nem értem, miért nem jön velünk izé szupernovákozni. Hát én se. Na, egyébként de... simán eladhatnád a barátok össznek ezt a sorozatot, hogy szupernovák, szóval, hogy... Ja. De tényleg, én azon csodálkozom, hogy nem copyright strike-oltak még a borítókép miatt. Ja tényleg, még, hát a te borítóképeden ott... Na, de mondjad már a sztorit! Ki? Mi? Hát, Alex, ti? Milyen adásban volt előbb? Milyen sztorit szeretnél hallani, Alex? Kaveri elkezdte, csak közben beleszóltam. Ja, ez ilyen buzi sztorit? Hát most mindenkinek van az életében egy ilyen buzi sztori, nem? Akarod mondani saját nemhez vonzódó, teljes állami jogokkal rendelkező ja, magyar állampolgár, jó? Használjuk, légy szíves, teljesen a kifejezést. Igen, igen, tehát nem meleg, hanem buzi, azt, definiáljuk azt, hogy attól, hogy ő a saját neméhez vonzódik, még nem gondolom, hogy kevesebb jog illeti meg őt, mint engem. Így van. Ilyen szépen megfogalmaztam, nem? Abszolút. De több se. Így van. De hogy nem, hát ő buzi, tudod? A pozitív diszkrimináció is diszkrimináció. Így van, így van. Legyünk korrektek. Képzeljétek el, egyébként van egy ilyen alkalmazás, amiben írom azt hittem, azt mondod, hogy van egy ilyen alkalmazottam. Én is. Én is. Vagy ismerős, vagy valamit. És... Képzeljétek el, ez is így... Mi? Igen? Szóval, hogy van egy ilyen alkalmazás, amiben tudod, így tárolom, hogy mennyi pénz jött be, mire költöttem, stb. És abban van egy ilyen kis szörny, aki ilyen tippeket ad, tudod, ilyen kabala. És tök vicces egyébként, tehát ilyen, tényleg sokszor ilyen vicces tippeket szokott adni, hogyha mit tudom én, túl sokat költesz, akkor beszólsz, hogy hogy ideje lenne pakolnod a szobádban, mert hogy költözhetsz ki a híd alá, meg ilyenek, tudod, tehát hogy így ilyen elég kicsit ilyen erősebb, de poénosabb dolgok vannak benne, és a beállításokban ma nézegettem, és benne van, hogy hát igen, tudjuk, hogy a mi kis kabalánk nem túl tehát politikailag nem túl korrekt, ezért ha szeretnéd, hogy PC dumákat nyomjon, akkor kattints be ezt a checkboxot. Tehát hogy konkrétan van benne egy ilyen. Egy polkorrekt változata van az alkalmazásnak. Ja, képzeld el. Ez azért elég durva. Ez elég durva, hogy erre is figyelni kell. Na jó van, srácok, viszont mivel most ez egy ilyen kis lájtos, bemelegítős podcast volt, egyelőre ez most ennyi. A héten még fogunk egyébként streamelni, én papit megfűztem, hogy csütörtökön legyen egy ilyen podcast extraszerűség, úgyhogy azon majd streamelünk valamit, de most jelen pillanatban el fogunk tőletek köszönni, mindenkitől elnézést kérünk, érettségi idő van, megígértem én az egyik nézőm édesanyjának, hogy nem fogunk két órás streameket tolni, hanem rövidre fogjuk. Egész komoly egyébként, tényleg megígértette velem, hogy figyelj, nem mondom a nevét, hogy ne legyen kellemetlen az osztályban, de hogy nagyon szeret benneteket, mindig hallgat, és viszont érettségizni szeretne, úgyhogy légy szíves, ne legyen hosszú a stream, ezért amíg tart az érettségi, nem lesz hosszú. És nem vagyunk könnyen meggyőzhetők. Nem vagyunk könnyen meggyőzhetőek. Nem, viszont egyébként megkaptad a számlát, amit adtam, szóval ez jó, meg minden, de hogy itt megvette, nem, hogy elküldöd majd a... Na mindegy. Mi van? Hát, hogy nem vagyunk könnyen meggyőzhetőek, de azért a pénzt majd küldjék el. Persze, hogy elküldjék. Jó, hát tehát és akkor azt mondjátok, hogy én nyomogatom a szarpoinokat. Hát kösz szépen, srácok. Már most nem Marci, nem miattad, de... Nem, Marci, nem is értem, tehát a pillanatra sem. Nem, srácok. Alex egyébként az az ember, nagyon szeretlek Alex, de ezt még hagyd mondjam el gyorsan. Playten. Borzalmas kapkodás, 2 perc múlva a színpadon, a nagy színpadon, Alex, Kaveri jön. Nem láttad Alexot? Hát mondom, nem. Felszalad a VIP-be, visszajön. Na mondom, megvan Alex? Azt mondja, nem, kiment KFC-zni. Alex, te vagy az ember, aki megérkezett a Play-re. És jó! Így, van még 12 perc, megyek KFC-zni. És akkor jön a Duma most podcastbe. Jaj, másimet néztem. De tényleg más néztem, hát neked, azt ott nem szóltatok, érted? Én amúgy szóltam, de mondom, biztos jött egy most, másik e-mail, nekem... Most... Ja, jó, bocs. Ja, nem most szóltunk, mi? Bocs, tényleg. Na, úgy! Rengeteg ember hallgat, minket nem szóltál. Jó, nem szóltam, tényleg. Oké. Hát köszönjük, sajnálunk, hogy nem szóltunk, Alex, de itt most Marci véget pedig értem. Azt akartam mondani, hogy Alex az az ember, aki nem késik el. Így van, polkorrektek leszünk teljesen. Így van, Marci? 100%-osan. Mindenkinek nagyon további szép érettségi időszakot kívánok, és aki nem érettségizik, annak is. Ajánlom figyelmetekbe a YouTube-on az energizálás történik, zárójelbe Hard Techno Session videót. Kívánom, hogy Tihanyi Tamás... Egyszer ki tudjátok mondani ti is. Igen, Tihanyi Tamás legyen veletek. Nem ismeritek egyébként ezt a videót? Nem, de már nem is érdekel. Félkor fogunk szupernovákozni. Igen, hogy aki itt van, az azonnal jöjjön át szupernovákat nézni. Aki itt van, azonnal jöjjön át szupernovákra. Agropanda csatornáján félkor kezdünk. Marci visszamegy tanulni. És nézegeti az állásinterjúkat a McDonald's-nál. Köszönjük, hogy itt volt. Mennyi a valószínűség annak, hogy McDonald's-ba vagy a Burger King-be fog dolgozni? Jó. Egyébként nem keresné rosszul. Jobban, mint egy bölcsész. Na jó, oké, hát akkor sziasztok. Szupernováknál találkozunk. Csa-csa.